gdzie jest dzień, naprawdę nie wiem. Gdzie jest dzień, naprawdę nie wiem. Nerwowo trzymasz mnie za rękę w atomową noc. Pytasz, gdzie jest dzień. Nerwowo trzymasz mnie za rękę w atomową noc. Pytasz, gdzie jest dzień, naprawdę nie wiem.